Eta Josean Alustiza, Fagor taldeko presidentea zira zu 2010-etik. Fagor, berbada gehienek ezagutzen dute etxeko tresnen ekoizle bezala, hori ez da gehiago egiten, aipatuko dugu berantago. Gaur egun Fagor taldeak zehazki zer ekoizten du? Bai, oso ondo esan duzun bezala, Fagor taldean momentu honetan 8 kooperatiba daude, 5.000 langile inguru, 5.100 uste dira momentu honetan, baina 5.100 Euskal Herrian, porque beste 5.000 daude ere kanpoan, bai, ezta? Guztira 10.000 langile inguru gara. Zer egiten dugun? Ba, kooperatiba desberdina ditugu. Batetik ditugu pare bat kooperatiba makina erreminta munduan murgilduri daudenak eta oso importantea direnak. Bertan dago Fagor Arrasate eta Mondragon Assembly ere bai. Etxetresnetako osagaiak egiten ere ba, historia luzea eta prestigioa handia duten ba, pare bat kooperatiba baditugu. Koprezi eta Fagor Elektronika. Baita ere automobilgintza munduan Fagor Ederlan dago, ba, besteak beste esan behar duena da Fagor Ederlan izango dela Gipuzkoa mailan, ba bigarren enpresa importanteena enplegu industrialari dagokionez. Eta ondoren kontrol numeriko munduan eta apur bat Fagor Automation ere hor dago. Gero sukalde industrialatako tresnak egiten dituen Fagor industrial dago, sukalde normalak egiten zituen Fagor etxe tresnak desagertu zen, baino industrial arloan, restaurante, hotelentzat eta egiten dituzen ba sukaldeak eta barrak, ba hor Fagor industrial daukagu eta bukatzeko azkeneko fitxajea nolabait Fagor taldean izan da Galbaian kooperatiba txiki bat. Non propietate edo jabetza industrial arloan lantzen duen bere 15-16 bazkidekin. Aipatu dituzun ekoizpen horiek, ba, pentsatzen alden bezala parte handi bat esportatzen duzue. Esportazioarekin ba, nazioartean hainbat lantegi bat dituzue. Kanpoan ekoizteko, orai berdira lantegiak tokiko errietan sortu. Nola doa nazioarteko saila, Fagorren? Bueno, ba, nazioarteko saila ondo doa. Esan behar dugu, zabalkunde handia izan dugula azkeneko 10-15 urteetan, gure kooperatibek, batez ere bi arrazoien gatik. Bata da, ba, beraien bezeroak ala exigitzen dutelako, beraien bezero importanteenak ba, globalizatuta dauden bezeroa dira, adibidez, ba, automobilgintzan, ba, marka nagusienak ere gure bezeroak dira, eta horrek exigitzen duena da piezak hurbiltasun batetik hornitzea, eta horrek exigitzen duena da, ba, bai Ameriketan, bai Asian eta bai Europan, ba, lantegi iaia berdinak mantendu behar dituzuela hornitzeko fabrikante global horrei, ezta? Hori da arrazoietako bat, eta segurazko beste bigarren arrazoia gure zabalkundea aurrera eraman duena izan da China. China azkenen merkatu berri bat sortu da, azkeneko 10-15 urteetan, merkatu oso oso importantea da, eta beraz han implantazioak bertan egitea ekartzen du. Eta bestaldetik Txinak ere ematen duena da aukera erosteko, erosteko piezak, erosteko hainbat gauza, eta orduan bertako implantazio horiek ere ba, nolabaiteko funtzio bikoitz hori dute, funtzio doble hori daukate. Aipatu dugu Fagor elektrogailu kooperatiba enpresak ondoa jo zuen 2013ko krisia pasa ondoan kooperatiben arteko elkartasun sare handia badu Mondragon taldeak, baina elkartasun horrek ezin izan zuen krisia saihestu edo krisia gainditu. Azaltzen alduzu zer gertatu zen? Bai, bueno, nik uste dut deno dakigun bezala 21. mendeko lehenengo hamarkadan, 2008ko krisia artea, egon zen olako azkunde importante bat hainbat arloetan, ezta? Eta Espainiar Estatuan, nun zegoen Fagor Etxetresnaren merkatu nagusia, Espainiar Estatuan egon zen boom handi bat inmobiliarioa, etxeak egiteko handoan, orduan Fagor Etxetresnak etxe horiek hornitzen zituen, ezta? Etxetresnetaz, beraz, hor, bueno, ba, baikortasun importante bat zegoen eta erabaki importanteak hartu ziren. Fagor Etxetresnak nahi bazon Europa mailan partner importante bat izaten jarraitu, ba, hasi beharra zaukan. Eta azkunde hori egiteko ba, erabaki zan 2005ean Brandt enpresa frantziarra erostea. hor inbertsio oso oso importante bat egin zan, baino inbertsio hori amortizatzeko planak, ba, momentu hartan merkatuan zegoen azkunde importantean oinarrituz, ba, bideragarria ikuste zan. Zer gertatu zan, ba, 2008ko erorketa etorri zan, hor Espainiako merkatua 160 erori izan, hori ikaragarria da, eh? Derrepente 160 erortzea sektore bat eta merkatu bat, eta naiz eta gure interkooperazio mekanismo guztiak martxan jarri ziren eta ikaragarrizko laguntza importanteak egon ziren, ba, etzan posible izan Fagor-Etxe tresnak mantentzea, eta kooperatibismoak izan zuen golpe importante bat, eh? Ordu arte ez genuen izan kooperatiba baten desagerpena ez kontrolatua. Kontrolatuak bai, azkenean kooperatibak jaio eta hiltzen dira, baino ez kontrolatua ez, eta are gutxigo tamaina hortako ba, olako kooperatiba bat, ez da? Beraz, bueno, ba, hori ikasi genuen ere, eh? Hemen igual jende asko zegoen pentsatzen genuena ba, kooperatiba bat ez zala desagertuko, era deskontrolatuan. Bai, ekarri zuen hor analista asko hasi ziren kooperativismoaren modeloaren inguruan hitz egiten. Batzuk jakinaren gainean zeudenak eta beste askok ba ez zutenak nahikoa ezagutzen ere kooperativismoa zertzan, eta enpresa importantea izanik erori zelako, ba nolabait kooperativismoaren bukaera ere iragarri zuten, ezta? Hauetako analista askok, gero errealitateak erakutsi diguna izan da, ba beste edozein era juridikoko enpresa gertatzen zaien moduan, ba kooperatibak ere desagertu daitezkeela, baina horrek ez duela esan nahi kooperativismoaren desagerpena. Iaz auzia izan zen, 900 bazkide hoik kalte ordainak galdegin zituzten, nola joan zen hori? Bueno, auzia oraindik biziri dago, azkenean errekurtsoak eta jarri dira, baina, bueno, 900 bazkideek eskatu zutena nolabait izan zen, Mondragoneko ardura bat zegoela, nolabait eurak galdu zutelako euren kooperatiba, eurek bazkide ziren kooperatiba erorizarenean edo desagertu zenean, ba hor galdu ziren hainbat aurrezki eta kapitalak ere bai batzuk eskatzen dute edo bueltatzeko zeukaten kapital kopuruak, ezta? Bueno, Mondragonen jarrera nik uste ezaguna dela, ezta? Mondragonek beti esan duena izan da eta hala da. Ba, kooperatiba guztiak independentea direla, kooperatibak atxikituta gaude geure borondatez, ba, Mondragonek irudikatzen duen, edo benetan dean sare batera, baino, bueno, sare horrek juridikoki ez daukala inolako erantzukizunik, ba, kooperatiba batean gertatzen denarekin, eh? Hori da defendatu dana, kooperatiben arduradun nagusi eta bakarrak, ba, beraien jabeak dira, eta jabe horiek bazkidea dira. Beraz, hori da epailearen aurrean defendatu dena, eta epaileak printzipioz ez da sartu edukietan, baizik eta forma aldetik esan zuen ba, akatsak egon zirela, baina orain, ba, bueno, ba, nik uste danok bi aldeak zain gaudela ba, zer esango duen urrengo auzitegiak, orain errekursoa aurkeztuan auzitegiak. 900 bazkidek auzitara jo zutela, baziren langile gehiago ere, 2000 langile, zer gertatu da haiekin? Bueno, 2000 langile horiei ere interkooperazioaren bitartez erantzun diegu, ez da? Azkenean, gure kooperatiba mugimenduak badauka Espainiako gizarte segurantzakin, sekuritate sozial, ez da? Nolabait, ba, akordio batzuk eginda, nolabait, kooperatiba sareak, gureak, ba, gure langabezia gestionatzen dugu, ez da? Eta guk langabezia gestionatzeko era bitxi badaukagu, segurazko ba, kanpotik ikusita miresmena sortzen duena. Eta era bitxi hori da guk lehenik eta behin norbait langabezian dagoenean begiratzen dugu beste kooperatiba guztietan ea lanik daukagun eurak bertan lanera inkorporatzeko, ez da? Eta hori da egin duena. Egin duena izan zen 2000 langileko poltsa importante batekin geratu ginean eta beste kooperatiba guztiek bere ateak ireki zituzten, ba nolabait altzan heinean behintzat ba, pertsona hauei lana eskaintzeko. Baita ere aurre erretiroak ere eskaini genituen eta kopuru txiki bat ere, ba, indemnizazion bitartez ere irten dira gure kooperatibetatik. Momentu honetan, bost urte pasatu dienean, esan dezakegu, gutxi gora bera, 2000 lagun haietatik, 146 inguruak, ja, behin betiko soluzio bat daukala. Ja, beste kooperatiba batzutan bazkide eginda eta ja, bertan dago kokatuta, edo erretiro hartu dute, edo beste soluzioak induzte. Eta beste guztiak, beste 142ak, hoien gehiengo zabal bat kooperatibetan lanean jarraitzen du, oraindik ez dira kooperatiba hoietako behin betiko bazkide, baina oso jende gutxi, esango nuke, bi hiru dozena pertsona dira, momentu honetan lanik gabe daudenak, eta gure sareko, manolabaiteko langabezi prestazioa edo soldata kobratzen dutenak. Beraz, bueno, berriro ere baloretara jo dugu, hor elkartasunakin jokatu dugu, interkooperazioa eta horrek ere ba emaitza nik uste bikainak eman dizkigula. Ekoizpenak egiteaz gain, Fagorrek ere eraldaketa sozialaren alde egiten du, engaiamenduak baditu. Zer egan nahi du horrek? Adibidez, hirugarren munduarekiko baduzu ahlo bat, hezkuntza ere, hor da, hezkuntzaren gaia, euskara planak egiten dituzue, zer da Fagorrek egiten duena eraldaketa sozialean? Bueno, esango nuke ez dala soilik Fagor, baizik eta kooperatibak bere oinarrizko printzipioetan badauka printzipio bat eta dala bere bokazioa eraldaketa sozialerako, ezta? Azkenean gu ez gara industria soilak, baizik eta sorreratik industrian bitartez, lanaren bitartez, ba aspirazio nagusia da gure komunitateak eraldatzea, ezta? Eta gure komunitatean ba ongizatea ekartzea bertara, ezta? Beraz hor hasiera-hasiratik gure 60 urtetako historian ba atentzio berezia izan da eraldaketa horri. Ez da guk transformatu egin nahi dugu gure inguruko herriak, komunitateak eta bar. Orduan hor ba gauza desberdinak egin dira, ezta? Azkenean hasiera-hasiratik importantzi ikaragarria eman zitzaion hezkuntzari, ezta? Arimendiarrietak apur bate kooperatibismoaren hasieratan esate zuena, ezta? Zan danan oinarrian hezkuntza dago eta segurazko gaur egunde araxe gaude. Garaiak aldatzen doaz, hezkuntza formak, hezkuntza pedagogiak ere eraldatuz doaz ikaragarrizko abiaduran eta hor hezkuntza sistema bat ondo hornitua eta ondo prestatua izatea, ba ikaragarri importantea da komunitatea behar bezala garatzeko. Eta guk hor aportazio egiten dugu. Azkenen Fagor taldeko kooperatibak, ba nolabait aportazio importanteak egiten ditugu, ba hemen sortu bere garaian sortu zen fundazio bati eta bertatikan apoiatzen ditugu ba batetik Mondragon Unibertsitatea, nolabait hezkuntza kooperatiboaren eredua, bere 5000 ikasleekin eta bestaldetik ba inguruko ikastetxe nagusienetako bat, ez da? Bertako ikastola, Arizmendi ikastola ere ba nolabait ba gure fundazioan dago eta orde ba bai laguntzen diogu uste dugulako esateten bezala hezkuntza benetan garrantzizkoa dela eta gure gazteek ere balore eta printzipio jakin batzukin sortu behar diela eta ezitu behar diela. Nolabait hori da bat, arlo bat. Badaukagu beste arlo bat eta da euskera planak, ez da? Baita ere kooperatibagintzak hasieratik aitortu zuen bere bokazioa ba euskeraren normalizazioan urrats importanteak emateko. Halaxe dago jasota gure printzipioetan eta bueno, ba arei jarraituz ba Fagor taldeak 20 urte daramazki euskera planak egiten. Segurasko izango da munduan Euskal Herrian batez ere euskeraren munduan ba lan munduan inork daukan plangintza aurreratu zabalena beintzat volumenetik ikusita guk 5000 langilei iristen zaien euskera planak ditugu eta Tafallatik hasita, Nafarrotik hasita, Arrasatetik pasatuz, Donostialdea eta Bilbo ingurura iristegea. Bertan daudelako gure lantegiak, ezta? Denan dauzkagu txertatuta euskera planak eta horrek ekartzen duena da, gure taldean 14 euskara teknikari daudela egunero lanean eta baita ere urtero 800.000 euro inguruko inbertsio bat egiten dugula euskara plan horiek bizirik mantentzeko eta behar bezala hornitzeko. Zertan oinarritzen dira euskara plan horiek? Zer dira, zer da egiten? Hori da, ba nolabait gure misioa edo gure bisioa beintzat ikusteken duna izan, guk nahi duguna da gure kooperatibetara etortzen dan edozein langilek aukera izatea nahi duen hizkuntzan bere jarduna garatzea, Beraz, guk ez dugu esaten euskera izango dela gure lantegietako hizkuntza bakarra, baina bai esaten duguna da euskeraz landu nahi duena edo euskeraz bizi nahi duena gure lantegietan, ba aukera izatea, bertako bileretan, bere lan jardunean, kooperatibakin izango dituna harremanetan, bueno, ba hainbat arloetan, ezta? Orduan hor, bueno, ba urratsak ematen joan gara eta horrek ere ba bere emaitzak emate ditu, ezta? Gaur egun gure kooperatibetan ba 180ko ezagutza bat badaukagu. Eta bere eta gure kooperatibetako erabilpena, euskararen erabilpena, ba 147%an dago. Adibidez, Arrasate herriak daukan erabilpenaren gainetik, ezta? Beraz, horretaz harro gaude, baino ikusten dugu oraindik an ere urratsak eman beharra gaudela eta datorren epe estrategikoa oso importantea izango dela normalkuntza honetan. Ederki, Josean, alustiza, mila esker gure galdei erantzunik eta bestaldi bat arte. Mila esker zuei, ondo segi.